Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Eylül Cuma. Yıl 2022. Ay 9. Gün 266. Hızır 141. 1444 Hicri. Safer 27. 1438 Rumi. Eylül 10. 1400 Hicri Şemsi Yılbaşı. Güneşin terazi burcuna girmesi sonbaharın başlangıcı. Fırtına. Günün tarihi. 176 yıl önce bugün 23 Eylül 1846'da Alman gökbilimci Johann Gottfried Güneş sisteminin 8. gezegeni Neptün'ü keşfetti. 83 yıl önce bugünse yani 23 Eylül 1939'da modern psikanalizin kurucusu Avusturyalı ruh bilimci ve filozof Sigmund Freud öldü. Günün malumatı. Terazi burcunda doğanlar. 23 Eylül 22 Ekim. Terazi, burçların yedinci işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir. Sonbahar faslı ve Güneş terazi burcunda. Bugün 23 Eylül, Güneş terazi burcuna girmiş ve sonbahar faslı başlamıştır. Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi iki kefeli el terazisine benzer. Sonbahar mevsimi 89 gün 18 saat 16 dakikadır. Eylül'ün 23'ünde başlar, Aralık ayının 20'sinde sona erer. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. George Harrison'dan Devil's Radio adlı parçayla başladık bugün. Şeytanın Radyosu diye. George Harrison'ın 1987'deki albümü Cloud Line 9'dan yani 9 numaralı buluttan alınma bir parça ve bir aslında bir kilisenin şeyinden duyurusundan bir afişinden esinlenmiş George Harrison şöyle yazıyormuş: Fısıltı Gazetesi, Şeytanın Radyosu, sakın yayıncı, radyocu olmayın diye kilise. Böyle ve bu da bu şarkıda da George Harrison bütün bu fısıltı gazetelerine, dedikodulara, yanlış yalan haberlere ve radyonun yanlışlar yaydığına, sahtekarlıklar yaptığına dair yalanlara kulak asmamamız gerektiğini söyleyen bir şarkı var. Metaforlar kullanıyor, böyle kuzgunlar, leşe kullanan kuzgunlar, kirlenmeler, endüstri atıkları, bütün bu ortalığı saran yosunlara değinen ilginç bir şarkı. George Harrison'ın yanı sıra Jeff Lynne, Elton John, Ringo Starr, Eric Clapton ve Ray Cooper da var, yer alıyorlar. Oldukça önemli bir şarkı. 1987'den geldi. Günümüzün durumuna da büsbütün şey olabilir, işaret eden bir şarkı olarak düşünebiliriz diye. Çünkü ortalık gene yanlış haberlerden, yalan dünyasından geçilmiyor. Birazdan sizinle onu paylaşacağız zaten. Bir yandan savaş devam ediyor, bir yandan korkunç felaketler devam ediyor. İklimle ilgili her tarafta cinayetler birbirini kovalıyor, kadınlar öldürülüyor, ayaklanmalar da var. Hepsine değinme fırsatı bulacağız. En önemlisi de bugün büyük bir iklim grevi var bütün dünyada. Z kuşağı küresel iklim grevi için sokağa çıkıyor. Hepsini konuşacağız ama tarihte bugüne bir göz atalım. 1949 yılında bugün dünya Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombasının denemesini gerçekleştirdiğini öğreniyor ve böylece Soğuk Savaş da başlamış oluyor. Aslında deneme 29 Ağustos'ta 1949 yılında tabii Kazakistan'daki bir alanda gerçekleştirilmiş. 9 Eylül'de ise CIA Başkan o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman'a Kuzey Pasifik'te atmosferdeki normal seviyeleri büyük ölçüde aşan tırnak içerisinde anormal bir radyoaktif kirlenme hakkında dikkatle hazırlanmış bir rapor sunmuş. Moskova'nın bir nükleer bomba inşa etmedeki başarısı analistlerin beklediğinden 1 ila 4 yıl daha erken gerçekleşmiş ve bu başarı Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir sürpriz olmuş. Amerika Birleşik Devletleri 23 Eylül 1949'da yani bugün bu bilgiyi dünyaya duyuruyor. Artık dünyada iki rakip süper gücünde nükleer silaha sahip olması dünya kamuoyu için bir sürpriz olmuş o dönem. Fakat ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer bir silahı bu şekilde tespit edebilme yeteneğine sahip olduğunu bilmeyen Sovyetler Birliği de başka bir sürpriz yaşamış. Evet, 1949'da sürpriz sürpriz sürpriz. Evet. Yani evet. Herkes için şaşırtıcı bir yıl sayılıyor ama çok nahoş sürprizler olduğunda bunun hemen belirtmekte fayda var. Evet, 1973'te bugünse 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Perón Arjantin'de yeniden devlet başkanı seçiliyor. 1946 ve 1955 yılları arasında başkanlık yapan Perón darbe sonrası Madrid'e, İspanya'ya kaçmıştı. 1973'te tekrar başkan seçildikten bir yıl sonra ise hayatını kaybetti ve eşi Evita Perón, Eva Perón devam etti. 1973 yılında bugün yine Şilili şair Pablo Neruda askeri diktatörlükçe gözetim altındayken hayatını kaybediyor. Cenazesinin kitlesel bir şekilde kaldırılması darbeyle başa gelmiş olan junta yönetimi tarafından yasaklanmış olsa da sokağa çıkma yasağını tanımayan binlerce kişi cenazeye katılmışlardı. Ancak Neruda 1929'da diplomat olarak gittiği Sri Lanka'da bir hizmetçiye tecavüz ettiğini bizzat kendi hatıratında da yazmıştı. Bu nedenle kadın örgütleri Şili'deki bir havalimanına isminin verilmesine karşı kampanya başlatmışlardı. Ve başarılı da olmuştu. Bu kampanya sonuç vermişti. 1993'te de Michael Jackson şarkıcı Dangerous World Tour, yani Tehlikeli Dünya Turu turnesi kapsamında İstanbul'da da konser veriyor. Bugün Vodafone Park olarak bilinen stadyumda, yani eski ismiyle İnönü Stadyumu'nda gerçekleşiyor konser. 1990'lı yılların başında Michael Jackson fırtınası bütün dünyayı kasıp kavuruyordu ve bunda elbette yüksek bütçeli olarak çekilen Pepsi reklamlarının da payı vardı. Michael Jackson hayranlığı Thriller albümünden itibaren Türkiye'yi de etkisi altına almıştı. 93, dünyanın birçok müzik yıldızının İstanbul'da konser verdiği çok özel bir yıl olmuş. O gün stadyumda Michael Jackson'ı dinlemek için gelen 50 bin kişilik mahşeri bir kalabalık var. Konserde ufak bir havai fişek sorunu da yaşanmış. Seyircilerin üzerine düşen havai fişek kıvılcımları sebebiyle çok sayıda kişi sağlık çadırlarına gitmek durumunda kalmış. Ama bu şeyi bozmamış, keyfi bozmamış. Yaşanan bu küçük yaralanmalar ve korku konseri olumsuz etkilememiş. Dünya böyle bir dünya işte. Popüler müzik dünyası. Evet, şimdi günümüzün şeylerine, haberlerine geçelim. Bir kere bugün son derece önemli bir gün. Uzun bir süreden sonra, pandemi arasından sonra iklim grevleri tekrar bütün dünyada başlıyor. Z kuşağı dediğimiz son nesil bütün dünyada küresel iklim grevi için sokağa çıkıyor. Türkiye'den de İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde küresel iklim grevi için bir kez daha bir araya gelecek gençler. Yani nedir ana talep? Kar değil insan diyerek, kar değil insanlar diyerek aslında her yerde gençler sokağa iniyorlar, iklim aktivistleri. Birçok yerde tabii işgaller de gerçekleşecek. Aslında talepler çok net. COP27'ye doğru da giderken bu yıl bir kez daha aslında aktivistler bu loss and damage diye de geçen tazminat meselesini öne çıkarıyorlar. Ama bunun dışında hızla sıfır, net sıfır karbon emisyona geçilmesi konusunda taleplerini dile getiriyorlar. Evet, yani zarar ziyan tazminatı diye de çevirebiliriz. Loss and damage'i. Yani kar değil insan ya da halk sloganıyla artık siyasetçilerin hiç zaman kalmadığını ve bu işin bitmek üzere olduğunu, başta yoksul ülkeler olmak üzere en az katkıda bulunanların bütün dünya için çok büyük bir tehlikenin son dönemecine gelmiş olduğumuzu uyarı üstüne uyarıyla duyuruyorlar. Pandemi olmasaydı çok daha ileri bir noktaya gelmiş olacaktı ama maalesef sokağa çıkmak engellendiği için, yani gönüllü olarak da tabii çıkılamadığı Evet. için büyük bir gerileme oldu bu açıdan. Şimdi tekrar dönülüyor. Yani karbon nötr diye, karbonun sıfırlandığı bir gelecek için Türkiye'de 2030'a kadar en az %35 mutlak emisyon azaltımını hedeflemeli diye çağrıda bulunuyorlar. Türkiye'nin 2040'a kadar kömür üretimini %73 oranında azaltması gerekiyor. İlk defa bu küresel fosil yakıt rezervlerini, kullanımını ve salımını takip eden bir veri tabanı da kullanıma girmiş durumda. Bu iklim habercilerinde sabah da bizden önceki programda da duyurulan bir önemli konu. Bu hafta başlatılan uygulama ülkelerin fosil yakıt rezervlerini ve üretimini değerlendiriyor ve bu üretimden kaynaklanabilecek toplam sera gazı salımlarını paylaşıyor. Bulgulara göre de durum hiç parlak sayılmaz. Türkiye açısından mesela toplam karbon emisyonları sıralamasında 89 ülke arasında 35. Hele kömür üretimine bakıldığı zaman 11. sırada geliyor ölçülen ülkeler arasında. Bu tam bir Türkiye açısından felaket denebilecek kadar kötü bir sıralama, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Türkiye'de bugün İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde bir araya geliyorlar bir kez daha. Ve ana talep de Kasım'da Mısır'da gerçekleşecek olan iklim zirvesi COP27 diye taraflar arası konferans, toplantı. COP27'ye kadar Türkiye'nin 2030'a yönelik güçlü bir iklim hedefi vermesi. Kar değil insan ya da kar değil halk. O sloganıyla karar alıcıları da çağrıda bulunuyorlar. Neler var? Kim nerelerde, kısa bir özetleyebilir miyiz? Tabii İstanbul bu sefer Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda bir araya geliyor, getiriyor iklim aktivistlerini. Öğleden sonra başlayacak. Saat 16'da iklim için sanat atölyesi olacakmış. 17'de basın açıklamasını okuyacak iklim aktivistleri. Daha sonra da açık mikrofon konuşmalar ve konserler olacak. Konser verecekler arasında Güneş Özgeç, Can Kazaz ve Buray'ın isimleri geçiyordu duyuruda. İzmir'de saat 6'da 18'de Alsancakları karşısında bir yürüyüş olacak. Buradan Türkan Saylan önüne geçilip basın açıklaması yapılacakmış. 19.30'da Alsancak İskele'den vapurla Karşıyaka'ya geçeceklermiş. Daha iklim aktivistleri daha sonra bir de bisiklet turu ve Karşıyaka Anıtı önünde de bir konser gerçekleşecekmiş İzmir programında. Bursa'da saat 17'de Nilüfer Kent Konseyi'nde pankart ve döviz atölyesi gerçekleştiriliyormuş. Cuma bunun dışında Nilüfer Gençlik Evi önünde basın açıklaması yapılacakmış. 17.30'da saat 20'de de bir belgesel gösterimi olacakmış Bursa Nilüfer'de. Evet, iklim adaleti atölyesi de olduğu belirtiliyor. Dünyanın dört bir tarafında da insanların sokağa çıkacağı ve iklim grevlerine geçeceği de belirtiliyor. Bu arada hemen bir haber de ön sıralarda verelim. Tekrar maalesef dün de haber vermiş ve takibini de yapmaya çalışmıştık. Antalya'da Kaş ilçesinde ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçramış durumda. Son gelen haber bu yöndeydi. Onunla ilgili yeni benim göremediğim bir habere rastladın mı? Haber takibi yapabilecek olursak. Sabah saatlerinde görmedim. Evet, yani diken.com'da gördüğümüz bir şey vardı. Ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçradı diyordu. Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve dün kontrol altında alındığını bildirildiydi. Biz de bildirmiştik bunu son dakikada. Ama rüzgarın etkisiyle tekrar başlamış ve 2 hektar alanda etkili olan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ama seralara soğutma çalışması sırasında yeniden alevlenme var. Ve rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler seraların bulunduğu bölgeye ulaşmış. Bazı seraların zarar gördüğü belirtiliyor. Yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara devam edildiği haberi vardı. Bunu da belirtelim. Bu arada bir de mültecilerle ilgili dehşet verici bir haber var. Onu da İlk dakika özetlerde veremedik ama şimdi söyleyebiliriz. Büyük bir felaket yaşanmış. Evet, bir kez daha bir mülteci teknesi battığı haberi var. Suriye açıklarında bu sefer Filistin, Lübnan ve Suriye uyruklu mültecilerin bulunduğu tekne batıyor ve 34 kişi maalesef en az tabii şu anda hayatını kaybetmiş olduğu söylendi. Dün akşam gelen bir haberdi bu. 20 kişinin kurtarıldığı da söyleniyor ama teknede en az 150 mültecinin bulunduğu tahmin ediliyormuş. Dolayısıyla 34 kişi en az Evet, diyebiliriz maalesef. onlarca kişinin kaybolduğu haberi var. Yani fevkalade büyük bir felaket haberi olabilir bu. Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen mültecileri taşıyan tekne Tartus karşısında Ervad adası yakınlarında batmış. Ve işte 20 kişinin kurtarılmasına rağmen 34 mültecinin öldüğü ve onlarca kişinin kayıp olduğu büyük bir yani son zamanların en büyük felaketlerinden birisinin de gerçekleşmiş olduğunu şimdiden söylemek mümkün herhalde. Evet. Mülteciler belki demişken Türkiye'den de bir haber vardı dün. Bu hatırlayacaksınızdır. Saab Kafe'nin sahibi Ankara'daki Saab Kafe'nin tabelası polis tarafından yabancı dilde olduğu gerekçesiyle sanki Türkiye'de başka Türkçeden dışında başka dilde tabela yokmuş gibi beyaza boyanmıştı. Daha sonra bu kafenin sahibi Somalili Muhammed İsa Abdullah geri gönderme merkezine gönderilmişti. Gelen tepkiler üzerine daha sonra bırakıldı. Şimdi ikinciye tekrar geri gönderme merkezine Akyurt geri gönderme merkezine gönderilmiş. Ülkesine göndermeyi planlıyorlarmış. Buna karşı tekrar açıklamalar vardı. İlginç bir şekilde bu ikinci sınır dışı kararı için avukatı konuşmuş. Demiş ki kamu düzenine tehdit oluşturmak suçundan alındı demiş. Kafe sahibi bu arada kendisi sadece ve Ve yasal bütün prosedürleri tamamlamış durumda ve Somali dilinde bir isim koymuş. Saab Kafe diye sadece. Bu kamu düzenini tehdit oluşturmak suçu kapsamına alınmış. Evet, büyük bir ayrımcılık olduğunu hemen buradan tespit etmemiz şart yani. Büyük bir bütün dünyada da çok sık görülen bu ayrımcılığın Evet. giderek artmakta olan ayrımcılığın tipik göstergelerinden bir tanesi yabancı düşmanlığını. Evet, bu arada bugün saat 12'de Ankara'da Muhammed İsa Abdullah'la dayanışma için bir eylem gerçekleşecekmiş. Göçmen hakları savunucuları bir araya geliyorlar. Kendisinin bir sözünü söylemişler. Muhammed İsa Abdullah'ın şöyle bir sözü var. Kaybederek çok şeyler öğrendik ve bu dersler hayatımızın geri kalanına yön verecek. Dinimize, rengimize ve ırkımıza bakmadan bugüne kadar yanımızda olan herkese bütün samimiyetimle şükranlarımı sunuyorum. Hep güzel yaşayınız, iyi ki varsınız demiş. Bu cümleleri öne çıkarmışlar. Bu sözlerin sahibi diyorlar Muhammed İsa bir yılı aşkın zamandır Ankara'da maruz kaldığı ırkçı ve ayrımcı muamelelere sessiz kalmadığı ve hakkını aradığı için hukuk dışı şekilde sınır dışı edilmek isteniyor. Biz de buna karşı bir basın toplantısı düzenliyoruz demişler. Bugün saat 12'de Göç İdaresi Ankara İl Müdürlüğü önüne gidiyormuş göçmen hakları savunucuları ve ırkçılık karşıtları. Evet, şimdi şeylerden de devam edelim. Yani iklim meselesi olanca zorlukları ve kepazelikleriyle diyeyim aslında devam ediyor büyük yalan kampanyalarıyla. Mesela Brezilya'da yerlilere ait topraklarda yetiştirilen hayvanların küresel tedarik zincirine bağlanmış olduğu gıda devi Nestlé'nin de hem dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri. Nestlé'nin de tedarik zincirinin de yerlilerin arazisine bağlı olduğu ortaya çıkarılmış bir haberde. Guardian'da ve başka yerlerde de var bu haber. Ve Mickey diye okunuyor. Nasıl okunduğunu tam bilemeyeceğim. Yerli halk verdiği mücadelede dünyada tek başına kalmış durumda. Önemli. Biz mücadeleye tek başımıza da olsa devam edeceğiz diyorlar. Dünyanın en büyük şirketleriyle ve sistemiyle mücadele etmek zorundalar. İngiltere'de de Britanya'da da yani fracking hummasından bahsetmek lazım. Büyük bir geriye dönüş var. Daha doğrusu bütün söylenen sözlerin tamamen aksine giden yalanların ortaya çıktığı bir durum var. Yeni Liz Truss hükümeti 151 yeni ruhsat dağıtmış kaya çatlatma konusunda. Bu yani İlk işinin bu olması değil mi? evet. Neredeyse hükümetin. Tam anlamıyla büyük bir riyakarlık ve kepazelik şeyi yani bu nasıl olacak bunun altından nasıl kalkılacağı bilinmiyor ama Bu yani. arada Britanya'da aslında kaya gazı çıkartılması, bu fracking denilen kaya gazı çıkartılmasına yönelik bir yasak bulunuyormuş. 2019'da kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlere yasak getirilmiş ülke çapında. Bu yasağı kaldırmış Kaldırdı ve şey. hemen ardından da ihaleler vermiş. Evet, biz bunun yasağın kaldırılması ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu daha Liz Truss yeni başbakan olurken hatta olmadan önce bile çeşitli kaynaklardan özellikle de Guardian'dan okuyup sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Maalesef bütün bunlar gerçekleşiyor. Yani fracking denen bu kaya çatlatma yöntemiyle gaz çıkarma pek çok kullanılan yani Yeşil Britanya'nın, İngiltere'nin, İskoçya'nın ve Galler'in, İrlanda'nın en güzel yerlerini de mahvedebileceği söylüyor. Guardian'ın Sandra Lavelle ve Ruth Hayhurst tarafından yapılmış bir analizi var. Ayrıntılı bir analiz. Orada 151 lisans şimdiden verildiğini ve çevresel bakımdan önemli noktaların hepsinde gaz çıkartma ruhsatı verilmiş olduğunu anlatıyorlar. Büyük bir felakete dönüşmesi çok büyük bir ihtimal. İngiliz hükümeti sismik sarsıntıları tetikleyebileceği yönündeki kaygılarla, bilimsel uyarılarla 2019'da yasaklamıştı. Ama yasağı kaldırıyor ve biz bunu da söylemiştik İngiltere'de İngiliz parlamentosunda konuşan İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Jacob Rees-Mogg. Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanıyor o zaman biz de enerji güvenliğini sağlamalıyız diye en büyük önceliğimiz bu demişti. Yalnız şimdi bu yasağın kaldırılmasının hemen ardından Maliye Bakanı da konuşmuş. Şu çok ilginç. Bir yandan Ukrayna Savaşı'nı bahane ediyorlar. Bir enerji güvenliği sorunumuz var ve enerji fiyatları özellikle çok arttı diyorlar. Bu nedenle daha fazla aslında Rusya'ya bağımlı değil. İngiltere çok az bir ihracat yapıyor. Şey pardon, ithalat yapıyor enerji konusunda Rusya'dan. Dolayısıyla böyle bir aslında güvenlik sorunu olduğunu söyleyemeyiz. Ama hemen ardından Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng Evet. herhalde ilginç Kwasi de bir Kwarteng, evet. evet ismi var. Liste sanırım. Demiş ki üreticilere daha ucuza gaz vermeyi planlamıyoruz. Bunları Evet. çıkaracak olsak dahi İngiliz üreticiler gazı yerli tüketicilere piyasa fiyatlarının altında satmayacak. Bu üreticiler yardım kuruluşu değil demiş. Evet. Açıkça derdimiz bu değil. Daha ucuza enerji satmak istemiyoruz. Daha Evet. fazla enerji satmak istiyoruz. Şirketlerin kâr etmesini Aynen istiyoruz. öyle, aynen öyle. Yani muazzam bir sahtekarlık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Açığa da çıkıyor. Pek de kaygı duymuyorlar zaten. Evet. İşin ilginç tarafı muhalefet teki işçi partisinin muhalefette olduğu söylenen işçi partisinin gölge iklim bakanı Ed Miliband da ülkede kaya gazı çıkarma faaliyetlerinin yapılmasının tehlikeli bir fantezi olduğunu belirtmiş. Niye protesto edip boykot da etmiyorlar onu anlayamadım. Yani buna böyle parlamento, bu tehlikeli bir fantezidir. Olmaz filan deyip ondan sonra da devam etmek yola çok ciddi bir muhalefet sayılmaz doğrusu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğu gibi çok doğru bir şeyi savunuyor ama onun ötesine geçmiyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet, yani en dün de vermiş olduğunuz bir haberle ilk yarım saati tekrarlayarak o haberi de kapatalım ilk yarım saatlik bloku. Yerli liderleri bütün iş çevreleri, sermaye çevrelerini ve bankaları ormansızlaşmayı destekleme, finanse etme şeyini derhal durdurmaları yoksa Amazon başta olmak üzere her tarafta muazzam sorunlarla karşılaşacağını dünyanın söylediler. Oliver Milman'ın önemli haberi vardı çok. Yani ve bütün Brezilya'nın yerli halkları APİB'in dünyadaki en önemli çeşitli bambaşka konulardaki şirketlerin Apple'ın, Microsoft'un, Tesla'nın hepsinin illegal olarak Amazon yerli topraklarından, Amazon yerlilerinin yaşadığı topraklardan elde edilen altını işlemekte olduklarını ve buna derhal son vermeleri gerektiğini söylemişlerdi. Yani bütün o yağmur ormanlarından dünyanın en önemli bütün ilaçlarının da çok büyük kısmı çıkıyor biliyorsunuz. Yani bize kalan diyorlar yerliler, yoksulluk, şiddet ve devletin terk edilmişliği diyorlar. Guardian gazetesinden bu haberi yapan Oliver Milman ve Guardian ekibi sormuşlar Tesla'ya, Microsoft'a, JP Morgan Chase Bankası'na ve Vanguard şirketine. Hiçbir cevap alamamışlar. Yani bu yayın olduğu sırada dün vermiştik bunu. Gene geldiğine dair bir cevap haber alamadık. BlackRock şirketi ise ki en çok BlackRock ben iklim değişikliğiyle en çok uğraşan şirketim demişti. O bu konuya cevap vermeyeceğim demişti. İşte durum böyle. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz ve haberlere dönüyoruz. Şimdi dünyanın en tehlikeli şeylerinden bir tanesi de gerçekleşmekte. Rusya'da ordusunu büyük ölçüde seferberlik, kısmi seferberlik dedi Rusya'nın diktatörü Putin, Vladimir Putin. Ama şimdi son gelen haberlere bakıldığı zaman tahmin edilebilir olduğu da söylenebilir. Andrew Roth'un Guardian için Moskova'dan bildirdiği şekilde %100 bir mobilizasyon, seferberlik. Birinci günü Rusya'nın ordusunu yeniden büyütme, inşa etme durumunda birinci günde %100 mobilizasyon oldu. Ve gece yarısı yani askere alınabilir genç ve başka yaştaki erkeklere gece yarısı tebliğler geliyor. Okuldaki öğretmenler hemen şeylerinizi, kayıtlarınızı yaptırın diyorlar. İnsanlara bir saat, erkeklere bir saat veriyorlarmış. Çantanızı toplayın ve asker toplama merkezlerinde yerinizi alın diye. Bir saatten başlıyoruz. Bu evlerine işte bu bahsettiğiniz kağıtlar gelenler tabii bir büroya gidiyorlar. Oradaki tartışmalara dair videolar vardı. Bir tanesinde görevlerden bir tanesi özellikle bir köyde anladığımız kadarıyla bu haberde de geçiyor zaten. Daha kırsal alanlara ve özellikle etnik Rus olmayanlara daha fazla gönderiyorlarmış. Bu da bir Putin'in ayrımcı uygulamalarından bir tanesi diyorlar. Dağıstan'dan öyle bir video vardı. Köylüler itiraz ediyorlar. Bu işte gönderilen belgelere çalışan görevlilerden bir tanesi yüksek sesle fırça atıyor. Siz geleceğiniz için savaşıyorsunuz diye. Köylülerden bir tanesi dedi, bizim bugünümüz yok, neyin geleceği diye yanıt vermişti. Evet, çok yani trajikomik bile diyemeyeceğim. Gerçekten trajik durumlar var. Yani etnik azınlıkların da aşırı ölçüde daha fazla etkilenenler olduğu da belirtiliyor aynı haberde. Andrew Roth'un Guardian haberinde. Yani mesela protestocular Moskova'da, özellikle başkent Moskova'da protesto edenler savaşı askere alınıyorlarmış. Bu da yani inanmakta güçlük çektiğim Evet. bir şeylerden biri. Yani protestocuları, asker savaşmayın, barış yaşasın, barış diyenleri askere aldıkları bir durum. 300 bin yeni asker kaydetmek istiyorlar. Savunma Bakanı Sergey Shoigu da öyle açıkladı. Yani Doğu Sibirya'da Buryatya bölgesinde, Zakamenski bölgesinde bir kadın bir tuhaflık var demiş. Köpekler havlamaya başladı gece yarısına doğru ve 450 kişilik bir kasabada bayağı köyde diyelim. Köy muhtarı evden eve gidip 20'den fazla insanı askere alma haberini vermiş. Askere alma ilanı mı denir ona? Ve ertesi gün sabaha karşı yola çıkıyorsunuz demişler. Bazıları vodka içiyorlarmış, bazıları birbirlerine sarılmışlar ve sen kalın diye şöyle söylüyorlar birbirlerine. Kadınlar ağlıyor ve 20 kişi, o 450 kişiden kişilik köyden 20 kişi askere giderken küçük bir minibüsle herkes haç işareti yapıyormuş orada. Buryatya'daki aktivistler de neden bu kadar vahşice yaptıklarını, bunun gaddarca yaptıklarını anlamamışlar. Anlamadıklarını söylemişler aktivistler ve protesto etmişler. Aleksandra Garmajapova diye bir kadın, yani Özgür Buryatya kuruluşu diye bir şeyin, derneğin başkanı. Bu bir kısmi seferberlik değil, %100 seferberlik demiş. Ve yani ben ve arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım 3000'den fazla rapor, povestka, yani askere alma kağıdının sadece Buryatya bölgesinde 24 saat içinde, Vladimir Putin'in açıklamasından 24 saat içinde olduğunu söylemişler. Yani Rusya daha önceki garantileri de vermiyormuş. Vermesine rağmen garantilere, daha önce orduda çalışmış olanları, yani askerliğini yapmış, görev yapmış olanları da sadece onları alacağını söylemesine rağmen Evet. 50'lerinde bir takım insanların da askere çağrı belgelerini aldıklarını, bir 52 yaşında bir akrabasının, bir kadın demiş ki 52 yaşındaki bir akraba daha başkan bu Putin konuşmasını yaptıktan çok kısa süre sonra Povestka aldı. Askere alma ilanı diye böyle. Yani ağır bir durum var. Stadyumlarda topluyorlarmış bazı yerlerde askere gidecek olanları. Yakutistan'dan böyle bir haber ve aynı haberin içerisinde böyle bir bölüm de vardı. Evet, Yakutistan ve Sibirya'nın o bölgelerini düşünmek bile kolay gelmiyor insana. Çünkü tarihinin gördüğü en büyük yangınlarla sarsılmış ve büyük metan gazı çıkmasıyla o bölgedeki durum zaten yaşanır olmanın çok sınırlarına doğru gerilemişti. Şimdi bir de askere çağrılıyorlar, savaşa gönderiliyorlar. Yani %100'lük bir seferberlik var. Çok ciddi bir şey var. Bir yandan Lavrov Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında hemen 90 dakika geç gelmiş konuşmasına Dışişleri Bakanı Rusya'nın. Sonra da Güvenlik Konseyi toplantısında hemen konuştuktan sonra çekip gitmiş ve terk etmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısını ve gerek Ukrayna'yı gerekse de Batı müttefiklerini küstahlıkla, cezasızlıkla onlar yaptıklarının bedelini ödemiyor diye de ağır şekilde eleştirmiş, böyle fütursuzlukla suçlamış. Tabii Hemen kolektif saldırı diyordu. Putin yaptığı konuşmasında, çarşamba sabahı yaptığı konuşmasında yarı seferberlik ilanı için Batı'nın kolektif saldırısı karşısında demişti. Dolayısıyla bunun bir sadece Ukrayna direnişi olmadığını söylüyor. Ve şu anda elinde kaldığı kadarıyla Ukrayna topraklarında da bugünden itibaren referandumlar gerçekleşecek. Rusya'ya katılma referandumları. Buna dair Timothy Snyder'ın da önemli bir yazısı vardı. Bu referandumları değerlendirmiş. Aslında hiçbir şey yok diyor. Böyle bir referandumu yapabilecek altyapısı yok Rusya'nın. Böyle bir halk da yok. Yani buralarda yaşayanların ciddi bir kısmı zaten Rusya işgal ettikten sonra terk ettiler bu bölgeleri. Nüfusları radikal bir şekilde azaldı. Dolayısıyla oy verebilecek yani ya da kabul ettirebileceğiniz makul bir nüfus da yok buralarda demiş. Ayrıca kontrolü de yok. Yani ciddi bir kısmı zaten geri alındı Ukrayna tarafından. Diğer yerlerde de hem direniş var hem Ukrayna askerlerinin ilerlemesi söz konusu. Dolayısıyla referandum yapılabilecek bir durum da yok diyor. Ama evet, bunlara Snyder çok önemli bir tarihçi, Yale Üniversitesi profesörlerinden ve şeyi de söylüyor zaten yani medyada aslında çok sosyal medya egzersizleri bunlar diyor ve yani referandumlar yapılırsa tamamen illegal olacak ve Şem referandum diyor değil mi yani bunlara? sahte diyor. Evet ve yani bir savaş suçudur diyor. Çünkü savaş durumunda referandumda serbest oy vermenin imkanı var mı yani? İllegal referandum dediğimiz zaman sanki işte bütün zaten Rusya'da herhangi bir medya kuruluşunun çalıştığından da bahsetmek artık zor, hatta imkansız. Ve bütün sadece sosyal medya çalışmaları bunlar hem müstehcen hem de savaş suçu unsurudur diyor Timothy Snyder de bunun. Yani başka türlü nasıl konuşulacak ve sosyal medya çalışmaları derken de şöyle diyor. Belli bir noktada Rus medyası mesela işte Donetsk bölgesinde %97'si Rusya'ya iddia etmek istiyor. Bağlanmak istiyor. Anlamak istiyor. Luhansk'ta %96'sı gibi rakamlar çıkacak diyor. Zaporijya'da %86, Kherson'da %80 gibi. Tamamen uydurulmuş rakamlar ve zaten eminim bir yerlerde şimdi kayıtlarda bu rakamlar biriktiriliyordur diyor. Açıklanacak diyor. Muazzam bir durum yani sahtekarlık ama insanlık savaş ve hatta insanlık suçuna da doğru gidecek yani. %100 seferberlikte 300 bin yeni asker alınıyor. Bir de referandumlar. Sözüm ona referandumlar gerçekleştiriliyor. Evet, bu referandumların sonuçlarını tanıyacağını söylemişti Putin. Yani buralar diyecek ki biz artık Rusya'ya bağlanıyoruz. Dolayısıyla Rus ordusu işte bu yüz binlerce asker bu sefer alenen kendi topraklarını savunmak üzerine girecek. Ki şunu da söylemişti, kendi topraklarımızı savunmak için nükleer de dahi bize nükleer bir şantaj yapıyorlar ama topraklarımızı korumaktan geri durmayacağız ve blöf yapmıyorum demişti. Yani nükleer silah kullanabileceğini de ima etmişti Putin. Evet, yani elimizdeki bütün her türlü aracı da kullanacağımızdan emin olun demişti. Böyle bir tehdit de savunmuştu. Bir de şimdi şeyler var, değil mi? Bir esir Evet. takası da var. Evet, dün gerçekleşti o da. Şu ana kadar gerçekleşen en büyük esir takasıydı. 300'den daha fazla kişi takas edildi. 215'i Ukraynalı ve yabancı savaşçı diye geçiyor. Çoğunlukla Azov çatışmalarında savaşında Rusya'nın esir aldığı askerler bunlar. Biliyorsunuz Azov taburu ise Nazilerle eşleştirilir. Yani Rusya'nın da temel argümanıydı. Aslında savaş ilan ederken Nazizme karşı mücadele ediyoruz biz diyorlardı. Denazifikasyon diyorlardı, evet. Nazi Evet. arındırma diyorlardı. Şimdi öyle olmamış. 215 kişiyi iade etmiş. Karşılığında 50 kadar Rus askeri, ama aynı zamanda meşhur siyasetçilerden bir tanesi Rusya yanlısı Viktor Medvedchuk da Rusya'ya iade edilmiş. Böyle bir takas gerçekleşiyor. Fakat bu takasın ilginç bir yönü var. Hem Türkiye aracı hem de 5 Azov komutanı. Buradaki direnişin başındaki 5 kişi, yani Nazi olması da tabii yüksek ihtimal olan 5 Azov komutanı Türkiye'ye gönderilecekmiş. Yani Evet, Ukrayna'ya değil, Türkiye'de. Zelenski söylüyor. Evet, çok ilginç. Erdoğan'la anlaşmamız kapsamında serbest bırakılan 5 Azov komutanı Türkiye'de kalacak diyor Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski. Yani esir takası sürecini yönlendirdiği için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmiş Zelenski. Ve Erdoğan da bu esir takası savaşı bitirmek için önemli bir adımdır demiş. Evet, Türkiye bu da Cumhurbaşkanı. Bunu da anlamakta güçlük çektim. evet, Çünkü bir yandan referandumlar yapılacakken ve nükleer silah tehdidinde bulunulmuşken bu ve esir takasını 300 bin yeni askeri genç ve orta yaşlı erkek askere alınırken muazzam bir seferberlik yapılırken savaşın sona erdirilmesi için önemli bir adım demesini yorumlamakta güçlük çekebiliriz. evet, yani diplomatik başarı diyor. Dolayısıyla bu savaşı diplomasi çözecektir demeye getirmiş, ama ne yani, evet. Yani bir yandan işte Türkiye'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Salı günü PBS kanalına verdiği röportajda, mülakatta 200 kişilik esir değişimi görüşmelerinde Türkiye önemli bir rol oynadığını söylemişti. Zelenski de bunu doğruluyor. Suudi Arabistan'dan da esir takasına ilişkin yapılan açıklamada Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın arabuluculuğu sonucunda da Rusya'nın 10 yabancı ülke vatandaşını serbest bıraktığı duyurulmuş. Yani ikinci aracı da Washington Post'un ve dünyanın önemli gazetecilerinden birini İstanbul Başkonsoloslukta katlettirmekte sorumlu olduğu, doğran kemiklerine kadar doğrandığı testereyle bilinen Cemal Khashoggi'nin cinayetinde birinci derecede rolü olduğu bilinen Prens Muhammed Bin Salman da arabulucu olarak Rusya'dan 10 yabancı ülke vatandaşını serbest bıraktırıyor. Böyle bir şey. Evet. Medvedev'den de önemli bir açıklama var. Eski Rusya Devlet Başkanı ve şimdi de Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev son zamanlarda özellikle de faşizme kayan çok önemli birçok açıklamasına rastlamış bir kısmını da aktarmıştık. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi, Herson ve Zaporijya'da düzenleneceği duyurulan referandumlar yapılacak ve bunun geri dönüşü yoktur demiş. Buraların Rusya'ya dahil edileceğini söylüyor Evet. aynı zamanda. Sonuçlarını da biliyor yani Medvedev. Rusya'ya katılan bütün ülkelerin güvenliği Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlendirilecek demiş. Evet, toplam 300 bin yedek asker göreve çağrılırken Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun söylediği, işte Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev de Rusya'ya katılan bölgeleri koruyacağız ve nükleer gerekirse nükleer silahlarla diyor. Son derece kaygı verici açıklamalar olduğunu da eklemeliyiz. Ve Kremlin'den ayrıca bir açıklama daha yapılmış. Böyle bütün uçak bilet satışları bitti diye haberler her bir tarafta biz de vermeye çalışmıştık ya. Bu seferberlik haberleri gelince kilometrelerce kuyruklar Finlandiya sınırına ve başka yerde Gürcistan'da Türkiye'ye giden ve Ermenistan'a. Bunların hiçbiri doğru değil. Hiç kimse kaçmıyor. Bütün Rus erkekleri orada demiş Guardian. Tatile gidiyorlardır. Evet, yani Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, yok böyle bir şey demiş. Yani çeşitli haberler geliyor. Anti mobilizasyon seferberliğe karşı protestocular tutuklandı ve onlara şey verildiğini de hemen askere çağrıldığını da şey yapmış. Bu hukuka aykırı değildir ama böyle bir şey yok demiş. Evet, son olarak da bu birinci saati kapatırken bir de bu İran'daki yükselen Mahsa Amini'nin ya da Amini'nin nasıl okunduğunu tam bir türlü bilemedik. İran'da zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp sonradan darp sonucu deniyor. Ölmesiyle ilgili protestolar pek çok şehre yayılmış durumda. Protestolarda kaç kişinin hayatını kaybettiği son olarak En az 17 kişiye çıktı deniyordu. Dün akşamki haberlerde gazete duvarda bir haber vardı. 80'den fazla kent ve kasabaya yayılmış dün itibariyle eylemler. Bir önceki gün, yani biz dün sabah 30'un üzerinde kentte eylemler oluyor demiştik. 80'e çıkmış, polisle yaşanan ciddi çatışmalar var. Artık kalabalıklar polis şiddet kullanıyor olmasına rağmen hem copla hem plastik mermi, göz yaşartıcı, işte gazlar vesaire, hatta gerçek mermiler kullanıyor. Zaten bu sebeple 17 kişi ölmüş. Buna rağmen bu sefer karşılık veriyor artık. Öfke patlamış durumda İran'da belli ki. Ölenler arasında çocuklar da varmış. 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş. Oslo merkezli bir STK olan İran İnsan Hakları örgütü ise en az 31 sivilin öldüğünü iddia etmiş. Bunun yarısı kadarını devlet açıklıyor. Yani İran resmi devlet televizyonu 17 demiş çünkü protestolarda ölen. Bunların 3'ü de güvenlik görevlisi demiş. Böyle bir gelişme var ama bütün bir İran'da öfkeli kalabalıklar sokaklarda durmaya devam ediyordu. Evet, ve başını kadınlar çekiyor. Tıpkı aslında 1979 devriminde de Şah Rıza Pehlevi'ye karşı, diktatörlüğüne karşı yapılan şeylerde de, gösterilerde de başı çektikleri gibi sonradan Homeini el koydu bu duruma. Ama başta öyleydi. İlk anayasasında, evet. 79 anayasasında kadınların rolü üzerine olağanüstü güzellikte de anlatım vardı. Ama şimdi de öyle. Yani kadınların tepkilerini sembolik ve yaratıcı yöntemlerle ifade ettiği de vurgulanıyor. Sokak protestolarında kadınların başlarını açması yeni bir tepki biçimi ama daha sonra da başörtüsü zorunluluğuna karşı bambaşka tepkiler var. Mesela kadın oyuncu Anahita Hemmati bir videoda başını tamamen kazıtırken görülüyor. Bazı kadınlar da saçlarını kestiklerini gösteren videolar paylaşıyorlar. Usta oyunculardan Katayun Riyahi zorunlu başörtüsü kararına artık uymayacağını açıkça alenen ilan etmiş. Saça büyük değer veren Kürt kadınlarının saçlarını kesmesinde ise ayrı bir sembolik önem var deniyor. Hakikaten bütün saçınızı kazıttığınızda ne oluyor? Başörtüsü takmadan dolaşabiliyor musunuz? Bu meseleyi hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama yani Mahsa Amini ya da etiketi Farsça Twitter'dan 6 milyona ulaşmış. Yani gelmiş geçmiş en yüksek seviyeye ulaşmış. İngilizcesi bu etiketin 1 milyonu aşmış. Türkiye'den de bazı kadın oyuncular İranlı kadınlara destek veren paylaşımlar yapıyorlar. Taksim'de de çoğu İranlı kadının bir araya gelerek düzenlemek istediği yürüyüşe polis izin vermedi nedense. Gözaltılar yaşandığı da Reuters haber ajansından bildirildi. Çok gelişen bir durum var. İran Cumhurbaşkanı da CNN muhabiri Christian Amanpour'a, New York'a geldiği sırada bir röportaj istemiş. Röportaj yapmak için sözleştiğini ama Cumhurbaşkanı'nın röportaja gelmediğini açıklamış Christian Amanpour. Aktardığına göre reisi kendisinden röportaj sırasında başörtüsü takmasını istemiş. Evet. Amanpur'da de burada, burası New York ve burada bu tarz kurallar geçerli değil demiş. O zaman da beklemiş, fotoğrafı da var, beklerken gelmemiş Evet. reisi röportaja. Amanpur'a da o zaman röportaj gerçekleşmeyecek demiş. Yani kendileri, ben dedi Amanpur, bu teklifi kendisini kibarca reddettim. Başörtüsüyle ilgili hiçbir kanun ya da gelenek yok New York'ta. Kendileriyle İran dışında röportaj yaptığımda daha önceki hiçbir İran Cumhurbaşkanı da bunu talep etmedi demişti. Onun üzerine de Amanpur'a o zaman röportaj gerçekleşmeyecek yanıtında vermişler. Başörtüsü. Reisi aslında Birleşmiş Milletler Genel Kongresi için şu anda New York'ta ve eğer bu röportaj gerçekleşseymiş İran tarihinde bir ilk olacakmış. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında gerçekleşen bir İran Cumhurbaşkanı'nın verdiği ilk röportaj olacakmış ama kendisi başörtüsü takmasını talep etmiş ilginç bir şekilde ve sonucunda gerçekleşmemiş tabii bu. Evet, kalan birkaç dakikamız içinde de hemen şeylerden bahsedelim. Yani Trump ve üç çocuğu hakkında, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Cumhurbaşkanı Donald Trump ve üç çocuğu hakkında muazzam dolandırıcılık ve yolsuzluk davası açılmış. Net varlıklarını milyarlarca dolar şişirdiklerini açıklamış savcı. New York'ta görülüyor dava. Bu da bir Amerikan Cumhurbaşkanı'nın, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı'nın tarihte görülen ilk şeyi tabii. Herhalde bu. Onun dışında bir de Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürdü. Ardından dolar TL paritesinde de yeni rekor kırıldı. İngiltere'de de maliye şeyi Merkez Bankası faiz arttırmış. Türkiye'de düşürüyor. İngiltere Merkez Bankası faizi arttırıyor. Ekonomi şimdiden durgunluğa girmiş olabilir diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Fed deniyor. O da faizi 75 baz puan arttırmış. Karmaşık bir durum var. Evet, hep dünyanın her yerinde enflasyon tabii yükseliş halinde. Hem Avrupa genelinde %10'a yaklaştı hem Amerika'da 8,3 enflasyon. Yani bu ülkeler için çok yüksek ama Türkiye'nin resmi rakamlarının onda biri bunlar. Merkez bankaları faizlerini arka arkaya arttırıyor. Özellikle küresel ekonomik kriz 2008'den bu yana ki en yüksek faiz oranlarına ulaşmış iki yerde de Avrupa'da da. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Türkiye'de ise daha da azalıyor. Çok ilginç bir durum var. Evet. Bir de şeyden de bahsedelim. Eşcinsel imam olarak hedef gösterilen Doktor Muhammed Zahid'in İstanbul'daki konuşması, LGBTİQ artı karşı nefret söylemleri yayan grupların boykot çağrısı yapması üzerine iptal edilmiş. Sanatçı İlkay Akkaya'nın Urfa'da vereceği konser valilikçe genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmediği gerekçesiyle iptal edilmiş. Bu üçüncü, yanılmıyorsam, İlkay Akkaya'nın iptal edilen konseri ve bir de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yurt krizi lisans öğrencilerini de vurdu diye bir haber var. Dereceye girenlerin kaldığı yurtta salona artık ranzalar atılmaya başlanmış, bu açıklanmış. Olağanüstü ilginç, gezegenimizden ve memleketimizden ilginç insan manzaraları devam ediyor. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz. Günaydın. Bir de sormalı. Arka planda evet böyle bir yoğun kavga gene her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız arasında var. Umarım dinleyicilerimizi rahatsız etmiyordur. Sabah şekerlerimiz birbiriyle kavga ediyor. Tamam. Herhalde. Sesleniyorlar daha doğrusu. Evet. Evet. Bu şimdi bu geçen hafta biraz bahsetmiştik zaten. Bu Macaristan'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Gerçekten orada bu sefer ilginç şeyler oluyor. Hakikaten Avrupa Birliği ciddi biçimde bir harekete geçmiş durumda ilk kez. Kendilerinden böyle bir şey beklemiyorduk ama nasıl olduysa. Evet, şaşırtıcı bir gelişme. Çünkü geçen hafta işte zaten bahsetmiştik. Avrupa Parlamentosu tamam Macaristan'ın otoriter demokrasi, seçimli otokrasi daha doğrusu olduğuna dair üstelik de işte siyaset biliminden böyle bir kavramı da ödünç alarak bir deklarasyon yayınlamıştı. Fakat şimdi önemli olan asıl Avrupa Parlamentosu'nun tabii ki kararlarının her ne kadar Avrupa milletvekilleri tarafından verilse de böyle bir bağlayıcılığı yok. Yok. Onun komisyonda ancak Avrupa Birliği komisyonunda artık işte bir takım fiiliyata dökülmesi, bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve bu da çok hızlı bir şekilde oldu. Avrupa Parlamentosu kararından hemen sonra Macaristan'ın 7,5 milyar euroluk yaklaşık Avrupa Birliği fonlarının, yani bir kısmı bu tabii ki sadece bu 2021-2027 döneminin toplam işte 22 milyar o zamanki bütçesi. Şimdi onun ilk kısmının aslında kesilmesi söz konusu. Daha sonra işte 2027'ye kadar kademeli olarak bu diğer kısımları da kesilebilecek. Şimdi bununla ilgili teklif verildi ve bu teklif Avrupa Birliği üyelerinin tarafından bir karara bağlanacak. Bu sefer veto hakkı yok. Veto edemeyecek Avrupa Birliği ülkeleri. Ve bir oy çoğunluğuyla karara varacaklar. Ve bu karar eğer Macaristan'ın aleyhine olursa evet fonlar da kesiliyor olacak. Bu ve Avrupa Birliği tarihinde de herhalde ender görülen, belki de ilk defa görülen bir karar olacak, değil mi? O durum. Elbette. Daha önce Polonya'ya karşı bir takım şeyler yapılmaya çalışılmıştı. Ama bunlar her fazla ileri gitmedi. Çeşitli işte bu orada da bazı haklarından Polonya'nın haklarından mahrum bırakılması için mesela işte oy verme hakkıydı vesaireydi. Bu tip şeyler yapılmıştı ama Macaristan'a yapılan gibi hakikaten ciddi bir yaptırım çok mümkün değil. Yani bu 7,5 milyar euroluk fon askıya alınacak. Dahası tabii ki 22 milyar euronun ötesinde 7 milyar euro da bu Avrupa Birliği'nin bu Covid-19 sonrası işte bütün bir ek bütçesi vardı. Bir iyileştirme, ekonomileri düzeltme, destek bütçesi. Bir de o var. Bütün bunları alt alta yazınca yaklaşık 30 milyar eurodan olabilir Macaristan. Ve bu da tabii ki yani şimdiki 7,5 milyar euro da gayri safi milli hasılasının %5'i Macaristan'ı bunlar gerçekten canını yakacak rakamlar. Evet. Onun ilk kez Orban hükümeti ciddi bir krizle karşı karşıya bu açıdan ve kendi içinde de aslında hükümetin işte Tibor Navracsics var Kalkınma Bakanı. O mesela işte zaten biz Avrupa Birliği'nin istediği şartları yerine getirebiliriz, sıkıntı yok gibi daha olayı biraz sakince karşılayan veyahut da işte zarar daha fazla büyümesin diye biraz Avrupa Birliği'nin hoşuna gidecek açıklamalar yaptı. Fakat Orban tabii ki öyle değil. Orban işte bunu şaka gibi diye nitelemişti zaten Avrupa Parlamentosu'nun kararını. Ve ondan sonra da işte şey demişti. Yani geri adım atmayacağını sinyallerini vermişti. Ama şimdi baktığımızda tabii ki işte bu Tibor Navracsics gibi hükümetten başka diğer bazı isimlerin bu durumu gayet de ciddi aldığını görüyoruz. Şimdi Orban da muhakkak yılların politikacısı olarak ne kadar ciddi bir aslında Avrupa Birliği'nden yaptırımla ilk kez karşı karşıya olduğunu farkında. Ancak geri adım atmasına imkan yok. Burada işte political capital diye bir siyasi düşünce kuruluşu var Macaristan'da ve onun direktörü Peter Kreko çok önemli bir şey söylüyordu. Yani bu tarz yapılar diyelim, bu tarz sistemler yolsuzluktan vazgeçemezler. Yolsuzluk onların dinamosu, motoru gibi. Dolayısıyla mesela işte şimdi bir tane yolsuzlukla mücadele ajansı kuruluyor. Bu işte hemen Tibor Navaratçiç vesaire işte dediğim gibi isimler harekete geçtiler. Bunun gibi bir takım işte yeni kurumların işte oluşturulması, Avrupa Birliği'ne yani bir parmak bal çalacak. İşte aslında Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili sorunların olmadığını iddia eden bir takım şeyler yapmaya çalışacaklar. Tabii burada Avrupa Birliği'nin tavrı çok önemli. Çünkü geri adım atıp daha fazla ağzımızın tadını kaçırmayalım, bu işleri daha fazla büyütmeyelim deyip Macaristan'ın yaptıklarını yeterli kabul edebilirler. Ve şimdilik Macaristan'ı biraz itidalli davranmak kaydıyla serbest bırakabilirler. Biraz rahat bırakabilirler. Ama tabii ki bu bir çözüm değil. Ondan sonra işte Kreko'nun söylediği gibi bu tarz işte bir yönetim tekrar tekrar aynı şeyleri yapacak. Çünkü yolsuzluğa ihtiyacı var, evet, çünkü AB ile zıtlaşmaya ihtiyacı var. Çünkü bütün politika işte bütün kutuplaştırmaya ve bunun üzerinden bir siyaset, işte siyasi söylem, bir illüzyon adeta, bununla zaten oy toplamaya bağlı. Bunu da biz Türkiye'de çok yakından tanıyoruz zaten. Evet, ben de bir şey sorayım bu arada izninle. Yani çok yakın arkadaşı diyeyim, müttefiki olan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cumhuriyetçi Parti'nin bu konulardaki Macaristan'daki bu duruma fonların kesilmesi vesaireye karşı bir tavrı oluyor mu? Yani son derece ilginç bir şeye rastladım. Democracy Now!'da duydum. Yani Temsilciler Meclisi bir seçim sayım kanunu reforme etmek için bir kanun, yeni kanun çıkartıyor ve yani 6 Ocak tarihindeki o darbe teşebbüsünün 2021'deki tekrarını önlemek için, yani işte seçim, ikinci yıl seçim meclisinin Electoral College'ın kararlarını değiştirecek bir başkan yardımcısının böyle bir şeyi olamayacağını söylüyor. Ve oylama yapılmış ve geçmiş kanun, ama 203 Cumhuriyetçi Parti temsilcisi buna hayır oy vermiş. Yani çok ilginç bir şey var. Birisi, birileri özgür ve serbest seçimlerin yapılması için çıkarılacak kanunu reddediyor. Buna ne diyorlar acaba? Vallahi şimdi burada Amerika'nın bu ara kendi dertleri ve konuları olduğu için Macaristan'ı bir Orban'ı malum işte kahraman ilan etmişlerdi. Bunları da epey bir konuştuk. Şimdi onların ötesinde bir yorumları Macaristan politikasını günlük olarak takip edip veyahut da Avrupa Birliği'nin politikasını çok da fazla bir şey yok. Ama burada önemli olan, yani biraz Amerika'nın da bu, hakikaten ben çok önem veriyorum. Cumhuriyetçi Florida'daki işte valisi Ron DeSantis malum, göçmenleri uçaklara bindirip işte otobüslere bindirip demokratların olduğu, yoğunlukta yaşadığı yerlere gönderiyordu. İşte Martha's Vineyard'ı mesela özellikle göndermesi olay oldu. Martha's Vineyard Amerika'nın daha işte bu tabii kuzeyde, daha böyle demokrat elitin de seçkinlerin de tatil yaptığı bir mekan, sayfiye mekanı. Oraya mesela işte bu Venezuelalı göçmenleri yolladı. Ve uçaklara bindirip. Zor. Evet, değil mi? Zorla yolluyor yani. Tabii. Zaten onların bir herhangi hakkı yok. Hatta bazılarının, bazı bu kayıt dışı göçmenlerin mahkemeleri var. Mahkemeleri görülecek. Yani mesela ertesi gün mahkemesi var diyelim ki bir tanesinin veya işte diğerinin, şunun bunun, onlara rağmen. Ya mahkemeyi de kaçırmış oluyorlar. kendileriyle ilgili işte bu süreç devam edecekken ya işte sınır dışı edilecekler ya kalmalarına izin verilecek ve ondan sonra bir tür ara dönem yaşıyorsunuz birkaç mahkemeden sonra. Ya ilk başta teslim olduktan sonra hapse atılıyorlar. Ondan sonra hapisten çıktıktan sonra ya işte bir süre yani çok uzun sürede kalmıyorlar zaten. Sonra mahkeme süreci başlıyor. Yani durumuna göre karar veriliyor. Ya kalabiliyor ya işte gönderiliyor. Ve burada işte arada da o kalma sürecinde de tabii hızla Amerika'ya adapte olma ve çalışma vesaireydi gibi işte süreç başlıyor aslında. Amerika macerası başlamış oluyor. Şimdi burada birdenbire o süreci kesip dediğim gibi demokratlar alın başınıza sizin işte istediğiniz insanlarla siz uğraşın. Madem bu kadar göçmene işte meraklısınız ne haliniz varsa görün demiş oluyor. Tabii burada Ron DeSantis'in bu yaklaşımı Cumhuriyetçi Parti'de de farklı farklı kimi tarafından destekleniyor. Çoğunlukta tarafından da evet destekleniyor ve hatta hayranlıkla karşılanıyor. Mesela Mitch McConnell, Cumhuriyetçilerin çok önemli insanlarından, bu Senato'nun da başkanıydı. O mesela ve şimdi de Senato'da azınlık lideri Mitch McConnell, gayet iyi bir fikir olarak nitelemiş Ron DeSantis'in yaklaşımını. Şimdi mesela ilginç bir şekilde Jared Kushner, Trump'ın damadı eleştirmiş kendisini. Çok rahatsız edici ve bu karşımızdakilerin de insan olduğunu hatırlamalıyız demiş. Jared Kushner'ın insanlığına denk geldi konu. Evet, yani doğrusu şayanı hayret eskilerin deyimiyle. Evet, evet. Ama bu arada tabii Ron DeSantis'in de ciddi desteği olduğunu, şu an mesela işte bu desteğinin karşısındaki işte eski bir cumhuriyetçi olan Charlie Crist var. Ona karşı 150'ye %47 gittiğinde hatırlayalım. Dolayısıyla Ron DeSantis'in geleceği de öyle çok tehlikede gibi değil açıkçası. Hatta bu çıkışı bakalım kendisine puan kazandırıp daha da popülerleştirilmiş. Cumhuriyetçiler arasında da bu yaklaşımlara merak olduğu için. Ve hep bunu vurguluyorum. Bu isim aklımızda olsun. Trump yerine kendisini başkan adayı olarak da görebiliriz cumhuriyetçilerde. DeSantis'i değil mi? Evet. Evet. Evet. Peki ben Macaristan'la bir dakikalığına... Birkaç saniyeliğine ya da dönersek nasıl bir gelişme olmasını bekliyorsun? Ha dönelim çünkü ben de orada zaten şeyi söyleyecektim onu unutuyordum. Çok teşekkürler. Burada Amerika'nın vesaire desteğinden çok bu aşamada Trump'a ki eminim cumhuriyetçiler oradaki muhafazakarlar da Trump'ı desteksiz bırakmayacaklardır. Polonya'nın desteği mesela. Komşu Polonya ile Macaristan'ın çok iyi ilişkileri var. Tarihi olarak çok iyi ilişkileri var. Bu süreçlerde de hükümetler bunun ötesinde yani o tarihi iyi ilişkilerin ötesinde birbirini destekliyor epey. Fakat bu işte en son Ukrayna Savaşı aralarına Macaristan'la Polonya'nın kara kedi soktu. Çünkü orada Polonya tabii ki işte zaten geleneksel olarak Soğuk Savaş sonrası müthiş bir Rusofobi ve aslında Rusya'ya karşı duruş var orada. Herhangi başka bir şeyden değil yani geçmişten kaynaklanan aslında ve ya birçok komplo teorileri güvenlik işte tehdidi açısından Rusya'nın görülmesi vesaire bu bakımlardan ciddi mesele ediyorlar orayı tıpkı Baltık ülkeleri gibi. Halbuki Macaristan eğer ki Rusya'yla iyi geçinmek benim çıkarımaysa ben bunu devam ettirmeliyim gibi yaklaştı konuya ve zaten Putin'le arası Orban'ın iyiydi. Ve şimdi de işte iyi olmaya da devam ediyor. Hiç Macaristan'da bu hız kesmiş değil. Tam tersi Macaristan işte bütün bu enerji konularında vesaire Avrupa'da işte bütün enerji akışı kesilmesiydi. İşte bu ambargoların işte karşılıklı itiricikli durumlar yaşanırken Almanya ve diğer ülkeler Rusya arasında. Macaristan hiç bu dertleri yaşamadı. Çünkü gayet iyi şu an Rusya ile arası. Ve bu anlamda da işte enerji ticareti vesaire de devam ediyor. Yani aslında Avrupa Birliği'nin ambargosunu uygulamamış oluyor birçok açıdan da Rusya'ya. Tamamen birlik politikasından kopmuş durumda. Bu da ve genel olarak Rusya'ya karşı tavrı da Polonya ile arasını bozmuştu. Ama şimdi gene tabii Polonya'nın da başı yanacağı için, çünkü bundan sonra sırada ikinci ülke Macaristan, eğer bu uygulanırsa veyahut da bu uygulanma sürecinde işte yavaş yavaş Polonya ile yavaş yavaş dediğim gayet de Avrupa Birliği çapında hızlı aslında. Bu arada bunu da hatırlayalım. Polonya'ya karşı harekete geçilmesi durumu da var. Böyle olunca şimdi birdenbire tabii ki Polonya tekrar Macaristan'la olan bağlarını da hatırladı. Ve yasa dışı olarak bir birlik ülkesinin kaynakları kesilemez diye de orada da öyle bir yaklaşım geliştirdi hükümet. Ama dediğim gibi şimdi bir veto hakkı olmadığı için, olmayacağı için Polonya'nın, tek başına Polonya Macaristan'ı kurtarmaz. Ama işte Avrupa Birliği içinde böyle bir çatlak oluşturabilirlerse şimdi önemli bir sınav işte İtalya. Eğer Avrupa Birliği'nin içinde işte Orban daha önce zaten bunu belli bir noktaya kadar başarmıştı. Yeni bir aks oluşturabilirse o zaman hakikaten Avrupa Birliği içinde sıkıntılı, Macaristan'dan çok Avrupa Birliği içinde sıkıntılı süreçler başlayabilir. Evet, merakla izleyeceğiz. Yani Orban Rusya yaptırımlarının da kaldırılmasını istemiş ayrıca. Tabii. Avrupa Birliği kısmi seferberlik dediği şeyi, aslında topyekun seferberlik de, ilan edilmesi nedeniyle Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak istiyor Avrupa Birliği, ama Macaristan, Orban yaptırımlara karşı sesini yükseltmiş. Böyle de bir haber vardı Deutsche Welle'de. Kendi politikalarını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmeye çalışmış ama bir açıdan. Biz evet, zaten uygulamıyoruz Rusya'ya yönelik yaptırımları, Avrupa'da kaldırsın demiş. Evet, ve tabii ki bu hafta sonu hakikaten İtalya seçimlerini de izliyor olacağız. İtalya seçimleri de bu açıdan, işte orada Giorgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olabilir ama aynı zamanda da ilk faşist kadın başbakanı mı diyelim? Evet. Faşist başbakanı uzun zamandır. Neler göreceğiz? Evet. Aşırı sağ temsilcisi olarak hakikaten İtalya'nın yeni yöneticisi de olabilir. O seçimler bizim için çok önemli. Bizim için derken Avrupa için çok önemli. Avrupa'nın kaderinde de eğer ki Giorgia Meloni seçilirse ve genel olarak oradaki popülist sağ, aşırı sağ ciddi destek alırsa, ki alma ihtimali yüksek. Bu durumda Orban için hakikaten vallahi o zaman yeni destekçiler, bulduğu destekçilerle çok durumlar iyi olmayabilir açıkçası. Evet, şimdi 5-6 dakikamız varken bir de şeyden Şanghay İşbirliği Örgütü konusuna da birazcık değinelim mi Macaristan'dan sonra? Evet, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bu yıl hakikaten en yüksek, şimdiye kadarki 22 toplantısı arasındaki en yüksek profilli zirvesi gerçekleşti. Fakat ilginç de bir şey oldu. Yani burada işte Türkiye'de daha çok Türkiye aks mı değiştiriyor, ne oluyor vesaire gibi konuşuluyor ama ya bunlar ben çok geçerli bulmuyorum. Türkiye'nin bir kere zaten şimdi AK Parti'nin yönetiminde bir aks değiştirmek de vesaire bir şey değil. Zaten devamlı hep çizgi değiştirildiği için değiştirecek bir aks vesaire de yok. İşe gelince Batı ile iyi geçiniliyor. İşe gelince işte Rusya ile iyi geçiniliyor. Bir yandan Ukrayna ile silah ticareti yapılıyor malum vesaire vesaire. Yani görüyoruz işte şimdi İsrail ile en iyi dost haline geldi Türkiye. Buralarda bir aks değiştirmek vesaire yok. Tartışma bence bu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bakıp da işte otoriterler kulübünde biz de üye mi oluyoruz demekten çok, biraz orada beklenenden farklı bir takım şeyler oluyor. Bu ilginç. Bir kere Rusya beklediği desteği bulamadı. Orada ne Çin ne Hindistan ne kadar iyi yapıyorsun diye Rusya'nın arkasını sıvazlamadılar. Tam tersi, Çin belli ki bunu daha çok kapalı kapılar ardında yapıyor. Bir takım işte savaşla ilgili şüpheleri ve kaygıları, hoşnutsuzlukları tekrar dile getirilmiş belli ki. Ve Putin de bunu aslında Çin'in bu konudaki kaygılarını, endişelerini anlıyorum diyerek de açıkça kamuoyuna da açık yapılan bir konuşmada dışa vurmuş oldu. Öte yandan Hindistan lideri Modi de benzer tavırları artık savaşın zamanı değil, savaş devrinde değiliz diyerek Rusya'ya karşı iletmiş oldu. Tabii bu ülkeler... Söyledi yani Rusya şeyden farklı olarak Çin'den daha da açıkça dile getirdi yanılmıyorsam, değil mi Narendra Modi? Evet, evet, evet. Yani Modi de Xi de aslında Putin'e bu konudaki soğukluklarını net biçimde iletmiş oldular. Savaşı desteklemediklerini aslında veya savaşın onları da rahatsız ettiğini. Çünkü işte bir batıyla doğu arasında onlar da bir aslında tercih yapıyor, gözükmek zorunda kalıyorlar. İşte bu bizim bahsettiğimiz bu aks olayında biz de işte Rusya ile yeni bir aks oluşturduk görüntüsü hoşlarına gitmiyor. Hele ki Hindistan'ın tabii ki bir de ittifak ilişkileri var aslında Amerika ile ve Batı ile. Bu o bakımdan orada Hindistan aslında Çin'den bile daha bu konuda ikircikli davranmıştı bir de Batı'ya karşı. Çünkü ticaretini Rusya ile sürdürmek istemişti ve sürdürdü de zaten. Tam tersi yani hiç herhangi bir şekilde Batı'nın beklediği o savaşı protesto ve savaşı kınamaya haline duruşuna katılmak bir yana, tam tersi ben buradan nasıl fayda sağlayabilirim gibi yaklaşmıştı aslında Hindistan. Ve bu bakımdan da işte şimdi zaten Batı İttifakı eskisi gibi değil. Batı İttifakı'nın da kendi içinde bir sürü farklı değişimleri yaşadığı bir dönemde. Batı mı Doğu mu? Belki bizim tartışmamız gereken şey değil ama orada ne oluyor? Bu örgüt neye dönüşüyor? Belki bu daha önemli. Gene Putin'in arzusu bu zirvenin tamamen bir anti-NATO cephesinin oluşturulması ve işte bir özellikle askeri ve güvenlik tarafının, Şangay işbirliğinin daha fazla ön plana çıkmasıydı. Bu da gerçekleşmedi. Tam tersi Çin'in daha ağırlığını koymasıyla tamamen ekonomik konular konuşuldu. Tamamen altyapı, inşaat vesaire bu tip şeyler konuşuldu bölgeye dair. Ve daha çok zaten aslında Çin'in başka böyle mekanizmalar içinde beraberliği de var Orta Asya ülkelerinde. Daha çok Orta Asya ile Çin'in diyaloğu gibi geçti. Veyahut da aslında her ne kadar Modi ile ikili görüşme yapmasalardı Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesi, işte İran tabii işte 2023'te resmen üye oluyor bu yapıya. Şimdi onların kendi aralarında bir kulüpleşme hali oldu. Ama Rusya bu kulübün çok da sağlam bir parçası, halkası değil gibi bir görüntü ortaya çıktı. Ve Rusya daha şimdiye kadar süper güç oraya adeta olarak gidiyordu. Bir büyük dünya gücü olarak gidiyordu. Şimdi birkaç basamak en azından bundan, bu aslında mertebesinden aşağı kaymış biçimde muamele gördü. Bunlar da aslında önemli şeyler. Ukrayna'daki savaşın gidişatı açısından ve onun dışında bütün dünyadaki ilişkilerin dengesi açısından Rusya'nın böyle kendi kendini yavaş yavaş yok ettiği bir dönemdeyiz. Şimdi keza İran'daki gösteriler de çok önemli. Çünkü İran'da ilk kez bu kadar aslında apolitik kitlelerin son derece politik bir şekilde harekete geçmesi, sokağa çıkması söz konusu. Orada da bir uzun dönüşüm süreci bu anlamda başlamış olabilir. Tabii ileride biraz bunları tahayyül etmek lazım. İleriyi görmek çok zor ama hakikaten de Rusya'da ve üstelik de İran'da Türkiye'nin doğu aksında diyelim yeni gelişmeler, bir takım işte yönetim değişiklikleri de olabilir. Tabii gelen gideni aratır mı ne olur onu da bilemeyeceğim. Yani Putin'den çok daha sert aşırı sağ gruplarında bir harekete geçip çok daha işte bu Ukrayna savaşı dolayısıyla sertleşmiş gruplarında başa geçmesi söz konusu olabilir ki o da Rusya'nın parçalanması demek. Yani dolayısıyla aslında çok karmaşık ve zor süreçler bekliyor belki bu bölgeyi. Ama aynı zamanda da büyük değişim bekliyor. Bundan bir süre sonra çok daha farklı aslında yönetimler ve farklı işte açılımlar bu bölgede de görebiliriz. Evet, yani biz bir parçayı çalarken açılış parçasında Radio Chaos parçasını çalmıştık Roger Waters'ın. Tam da ona uygun oldukça kaotik bir görüntü var dünyanın çeşitli bölgelerinde, ana bölgelerinde de, Avrupa bütün kıtalarında da bir yandan da muazzam açlık ve kıtlık felaketleri de var. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Bitirelim mi söyleyecek? Bitirelim yani son şeyi söylemek istiyorum. Tabii bu noktada ben ilk defa, yani her zaman Türkiye'nin dış kurumlarla ilişkilerini vesaire işte bunları hep önemsedim ama Türkiye'nin biraz da yalnız başına olduğu bir dönemde olacağız hakikaten. Yalnız başına derken şunu kastediyorum. Öyle yalnız, ıssız ülke, değerli yalnızlık vesaire değil. Biraz hakikaten Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda en idealinde kendi içine dönüp kendi içindeki insan hakları meseleleri, bütün bu mesela bu cumartesi annelerinin duruşmasında gözaltılar vesaire bütün yaşananlar çok bir kez daha bize aslında nasıl bir şeyin içinde olduğumuzu gösterdi. Şimdi böyle bir ortamdayken Türkiye önce kendi içinde bir takım şeyleri cidden artık çözmesi lazım. Demokrasiyle ilgili, bütün bu işte adaletle ilgili, insan haklarıyla ilgili meseleleri. Ya ondan sonra bana Şangay işbirliği vesaire konuları daha ikincil geliyor. Burada Türkiye, evet orada da hatta Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanı da Şangay işbirliğine toplantısına katılacak ister istemez diye yazdım. Yani katılmalı da, katılmakta bir sakınca yok. Mesele burada daha ilkeli bir duruş her bakımdan nasıl sergilenebilir ve tabii ki iklim kriziyle ilgili bütün bu aciliyet durumu önümüzde hala dururken ve hiçbir şey yapılmazken ki kraliçenin cenazesinde gördük, yani işte Biden'ın kortejiydi vesaireydi, yani artık bu konuda bir özen dahi gösterilmiyor. Böyle bir ortamda ve durumda Türkiye'nin de artık bir kendi çarelerini geliştiriyor olması lazım. Önce belki bu konularda örnek olabilir ve bu konuda bir takım öncülüklerde görebiliriz Türkiye'yi. Bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Bekliyoruz. Biz de ümit çok. Neyse. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, spordaki gündemimiz, nereden başlayalım? Futbolla kısa bir giriş yapalım istersen. Lüksemburg. Evet, herif takım ya. Spor, Türkiye'nin milli takımlarına, takım sporlarına şöyle bir değinelim. Yani genelde erkekler hayal kırıklığı yaratıyor biliyorsunuz. Avrupa Basketbol Şampiyonası erkeklerde bir hayal kırıklığıyla böyle itiş kakışla sonuçlanmıştı. Epey konuştuk. İkinci turda elenmişti Türkiye. Futboldaki hayal kırıklıkları malum. Erkek milli takımı diyoruz artık. Ayırıyoruz. Yani kadınlar da ön plana çıktığı için dünyada kadın futbolu. Zaten Avrupa Uluslar Ligi'nde C ligindeydi. Yani büyük bir hayal kırıklığı bence. A ve B liglerindeki 32 takımın arasında değilsiniz. Geri kalan işte 16 takımın olduğu C ligindesiniz. Zaten Türkiye'nin bulunduğu grupta Litvanya, Faroe Adaları ve Lüksemburg gibi çok küçük 3 ülkeden oluşuyordu. Türkiye ilk 4 maçını kazanmıştı ama dün akşamki maç ben doğrusu izlemeye tenezzül bile etmedim. Zaten dışarıdaydım. Londra'da buraya konuk gelen Orhan Pamuk dinlemeye gitmiştim açıkçası. Vebal günlerini anlatıyordu İngiliz okurlarına. O arada Twitter'dan falan gördüm. Lüksemburg bir ara 3-2 öndeydi de 3-3 biten bir maç. Evet, Türkiye grup birincini garantiledi ve B ligine yükselmeyi de garantiledi 5. maçlar sonunda. Ama Lüksemburg'da tabii küçücük bir ülkeyle, mikro ülke deniyor ya Avrupa'da işte bunları, belki onların en büyüğü. 3-3'lük beraberlik kötü bir sonuç. Yani bu grubu 6-6 ile geçmeyi Türkiye sanıyorum, oyun da çok parlak değil. Hatta bir gün önce U19 Avrupa Şampiyonası'nın elemeleri var galiba. Arnavutluk'ta olması lazım. 19 yaş altı yani. Evet, 19 yaş altı, doğru. Türkiye'nin grubunda Lüksemburg'la 4-4 bitti maç. Yani Türkiye Lüksemburg'la orada da beraber kaldı 4-4. Yani her şey nüfusla açıklanamaz elbette ama yani bir şeye baktım sonra merak edip. Oradaki yaş grubu 2004-2005 doğumlu genç erkekler oynuyor. Lüksemburg, Türkiye'nin o yaş grubunda doğmuş erkek nüfusu 1.330.000. 1.330.000. Lüksemburg'un 7.000. Yani 7.000 erkekten, ki Lüksemburg'da eminim bunların büyük bir kısmı da futbola hiç ilgilenmemiştir, alakası olmamıştır. Oradan işte Türkiye'de beraber kalacak takımı çıkarmışlar. Türkiye Lüksemburg'a gelecek takımı çıkaramıyor yani. Sonra da işte bunun A takıma kadar yansıması oluyor. Neyse, yani herhalde bu erkek milli takımı, futbol milli takımı çevresindeki itiş kakış devam edecek. Muhtemelen Alman antrenör Kuntz'u da kovmaya çalışıp yerine Şenol Güneş, Fatih Terim gibi bir yama yapmaya çalışacaklar. Öyle bir hissiyatım var gelecek aylarda. Göreceğiz bakalım. Evet. Neyse, erkeklere geçiyorum ve kadınlara geliyorum. Çünkü Türkiye'nin takım sporlarındaki bir numaralı umudu, en istikrarlı sporu hep konuşuyoruz. Kadın voleybolu ve kadın voleybolunda dünya şampiyonası başlıyor bugün. Ev sahipleri Hollanda ve Polonya. Yani zaten bir haftadır epey konuşuluyor hazırlık maçlarıyla, Türkiye'nin son iddiada katıldığı turnuva vesaire. Yükselen bir hava var bununla ilgili. Bir de ilginçtir, Türkiye'deki algımız da biraz böyle. Hani basketbolda erkek basketbolu çok eski bir geleneğe sahip ve her zaman kadın basketbolundan daha popüler. Hani kadın basketbolunun başarılı olduğu dönemler var, yakın dönemde de var, ama erkek basketbolunun izleyicisi daha fazladır her zaman. Yani böyle bir şey var. Voleybolda biraz tersi, özellikle 20 yılda öyle oldu. Sadece sahadaki başarı değil, saha dışında da bir ayrı çekiciliği var kadın voleybolunun. Yani seyircisi çok daha fazla Türkiye'de. Hem milli takım için hem kulüp takımları için konuşuyorum. Sanki dünyada da böyle bir durum var. Çünkü tesadüfen dün de Avustralya'da basketbolda dünya şampiyonası başladı. Kadınlar basketbolda. Kadınlar voleybol dünya şampiyonası 24 takımla yapılırken basketbol dünya şampiyonası sadece 12 ülke var. Olacak iş değil. Ya 16 ülkeyi bile bulamamış FIBA oraya. Hatta evet, takım sayısını azaltmış önceki şampiyonlara. Ve yani aslında dünyada da böyle bir şey var galiba. Yani kadın voleybolu erkek voleybolundan biraz daha önde, ama erkek basketbolu da kadın basketbolundan daha ileride gözüküyor. Neyse, biz bu dünya şampiyonasına dönelim. Şimdi Türkiye B grubunda bu dünya şampiyonasında, 24 takımlı dünya şampiyonasında 6 takımlı ilk tur grupları, 4 grup var. Ve Türkiye'nin yer aldığı grupta ev sahibi ve seri başı olarak Polonya var, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore ve Tayland. Yani voleybolda Avrupa'nın çok iyi olduğunu biliyoruz kadın voleybolunda, ama Kuzey Amerika, Güney Amerika da iyi, Karayipler falan ve tabii Doğu Asya da çok iyi. Orada müthiş bir gelenek var, yani Çin, Japonya ve Güney Kore'den oluşan bir gelenek var. Afrika biraz yetersiz kalıyor ama dediğim gibi yani dört kıta son derece iyiler. Bu yüzden zaten çok ciddi çekişme oluyor bu dünya şampiyonlarında. Yani işte Rusya şampiyon oluyor, ABD oluyor, Sırbistan oluyor. Aralarında dönüyorlar. Mesela bu turnuvanın favorilerinden biri de Brezilya olacak. Şimdi Türkiye'nin grubuna bakarsak, Türkiye aslında Polonya'da oynanacak grup maçlarında, ama bu herhalde ilk tanıtım, açılış falan. Türkiye'nin ilk grup maçı Tayland'la oynayacağı Hollanda'da. Sonra diğer dört maçı Polonya'da yapacak. Ve şöyle bir önemi var özellikle bu ilk grup maçlarının. İkinci tur gruplarına puan taşınacağı için, yani ilk grupta 5'te 5 yapmanın büyük bir önemi var. Yani Türkiye son maçını burada, yani sırasıyla Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan aldıktan sonra Polonya ile yapacak son grup maçını. Bunun işte öbür 1 Ekim'de bu maç. Öbür ikinci tur grubuna taşınacak puanlar açısından büyük bir önemi olacak. Yani 5'te 5 çıkabilirse Türkiye B ve C gruplarını ikinci turda eşleştirecekler ve C grubundan Sırbistan'la ABD'ye gelecek. Yani bu turnuvanın favorilerinden diğer ikisi. Çok çetin bir mücadele olacak sonrası için. Bir turnuvada bir önceki turnuvalara bir değişiklik olmuş. Bu birinci turdan sonra tekrar bir grup oluşturulması, bu daha önce de vardı Dünya Voleybol Federasyonu tarafından ama sonra çeyrek final aşaması yoktu mesela. Direkt yarı final oynuyordu. Şimdi bir çeyrek finalde var. O ikinci tur grubundan çıktıktan sonra işte o yeni oluşan grubun iki grubun ilk dört takımı da çeyrek final oynayacaklar. Sonra yarı final final diye şampiyonlar kadar gidecek yol. Şimdi Türkiye ne yapabilir? Biliyoruz ki 2006'dan beri tüm bu dünya şampiyonlarına katılıyor Türkiye. Yani Avrupa şampiyonlarında zaten iddialı ama dünya şampiyonlarında biraz da format sebebiyle altıncılıktan yukarı çıkamadım. Halbuki tabii bu kadın milli takımının istikrarından bahsederken bir beklenti de var açıkçası. Yani iyi bir kuşak var, bunlar iyi çalışıyorlar, çok iyi antrenörleri var. Yani bir madalya beklentisi olduğu aşikar. Yani burada hani çeyrek finalde elenmeyip bir üstüne çıkıp en kötü hani yarı final oynayıp orada üçüncülük maçını kazanmak gibi bir ümit var bu turnuvaya gelirken. Dünya Uluslar Ligi, daha doğrusu Nations League deniyor. Orada Türkiye ev sahibi olduğu turnuvayı dördüncü kapamıştı. Belki bir küçük hayal kırıklığıydı. Sonra hazırlık döneminde en son İtalya'daki turnuvada 3-3 yaptılar. Yani sanki bu dünya şampiyonasına doğru böyle yükselen bir çizgisi var ve milli takım antrenörü, İtalyan antrenörü milli takımın Giovanni Godetti'nin de hani bu ayarlamayı iyi yaptığını biliyoruz. Tam gereken dönemde, çünkü diğer sporlardan farklı olarak voleybolun, özellikle kadın voleybolunun milli takım sezonu çok uzun. Neredeyse 4-4,5 ay. Ve ya tüm bu 4 ayı aynı form düzeyinde oynamak çok mümkün olmuyor. Ama Guidetti o ayarlamayı iyi yapıyor sanki. Tam en önemli döneme en yüksek formu yakalamayı başarıyor. Şimdi bu yazın en önemli turnuvası da bu tabii dünya şampiyonası. Sanki buraya böyle daha formda, daha moralli giriyor bir takım. 4 yıl önceki turnuvaya göre kadrodan çıkan bazı isimler, bazı eklenenler var. 14 kişilik bir kadro var burada ve işte mesela milli takımın önceki neredeyse 15 yılına damga vurmuş pasör Nazar Demir Akyol artık milli takımda değil. O geçen milli takımı bıraktı. Cansu Özbay tamamen onun yerini almış durumda artık. Son 1-1,5 yılda bunu görüyorduk. Onun yeri Elif Şahin olacak. Onlar götürecekler pasör mevkiini. Orta oyuncular zaten dünyanın belki en iyi ikililerinden Zehra Güneş ve Kaptan Eda Erdem. Bugün de benim Zehra Güneş'le röportajım var gazete okuyacağım de. Bu şeyi hatırlatayım vesileyle. Türkiye'nin sorunu hücum oyuncularında oluyor. Yani pasör çaprazı denen mevki, işte orada genç Ebru Karakurt'un zaman zaman istikrarsızlığı var. Onun ve smaçörlerin formu açıkçası bu turnuvada herhalde Türkiye'nin durumunu ve sıralamasını belli edecek. Yani benim tahminim en azından tabii çeyrek final olacaktır. Buna dair bir şüphem yok. Ama dediğim gibi ilk tur grubundan taşınacak 5 galibiyet ikinci tura. Ve orada Sırbistan-ABD maçları açıkçası kilidi çözecek. Yani o iki takımın birini yenebilirse Türkiye muhtemelen ikinci tur grubunu en kötü ikinci bitirecektir. Belki birinci de olabilir. Yani alınan puanlara göre tabii o klasman belirlenecek. Ondan sonra da yani 1-2 bitirmek çapraz, yani çeyrek finalde daha iyi bir eşleşme anlamına gelecek zaten. Yani tahminim çeyrek final kesinlikle olur. Ama yarı final için işte o çeyrek finalde bir de kendi grubunuzdaki takımla oynayacaksınız. Böyle bir garip durum. Genelde çapraz eşleşme olurdu orada. Evet. Yani çeyrek finalde muhtemelen Sırbistan ve ABD'den birini bir daha yenmek gerekecek mesela. Yani çeyrek final normal, yarı final bence ekstra olacak. Ve madalya gerçekten bu başarılı takımın hak ettiği bir şey olur. Öyle düşünüyorum yani. Şampiyonluk iddiası söylenemez mi hiç? yani ne kadar böyle bir ihtimalden bahsedilebilir? Ya o zor gözüküyor çünkü demin bahsettiğim pasör çaprazı pozisyonu şimdi hücumda dünyanın voleybolda, modern voleybolda en etkili pozisyonu ve orada dünyanın en iyi oyuncuları açıkçası başka takımlarda. Mesela Türkiye'nin yarı finale kadar eşleşme ihtimalinin olmadığı İtalya, ki turnuvanın favorisi diyebiliriz. İtalya takımında Paolo Egonu var. Herhalde dünyanın en iyi ikinci oyuncusundan biri, ki gelecek sene Türkiye Ligi'nde Vakıfbank'ta oynayacak. Diğeri de Sırp Tijana Boşković. Yıllardır Türkiye Ligi'nde oynuyor. O da Sırbistan oyuncusu. Hani onlar gerçekten sıra dışı atletler ve oyuncular. Yani o pozisyonda Türkiye'nin o ayarda bir oyuncusu henüz yok gibi. Hani yani bazı, dediğim gibi Ebrar Karakurt çok genç. 2000 doğumlu. 2 yıl içinde yapacağı aşamayla oralara çıkar mı göreceğiz. Umarız çıkar. Brezilya mesela öbür grupta yine Türkiye'nin eşleşmeyeceği kanatta yarı finale kadar. Sanki Brezilya, İtalya, Sırbistan, ya onlar bir tık önde gözüküyorlar Türkiye'den. Şampiyonluk gerçekten olağanüstü olur. Ben zannetmiyorum. Dediğim gibi yani bir yarı final bence çok sevindirici olur. Çeyrek final normal zaten, standart diye düşünüyorum. Şampiyonluk için ekstra bir şeylerin olması, birkaç oyuncunun çok performansının üzerine çıkması lazım bu şampiyonada. Ne zaman bitiyor, sonuçlanıyor şampiyona? Şimdi dediğim gibi uzun, çok maçlı bu. Erkek şampiyonasına daha fazla. Yani Dünya Voleybol Federasyonu aslında kadın voleybolunun şeyini biliyor, etkisini biliyor. O yüzden çok uzun. Yani 5 maç ilk grup maçında oynuyorsunuz, yapıyorsunuz. Yeni grupta 4 maç daha yapıyorsunuz. 9 maç, sonra çeyrek final, yarı final, final. 12 maçlık bir finale kadar giden yol. Yarı final maçları 12-13 Ekim'de, final ve üçüncülük maçı 15 Ekim'de. Yani kaç hafta var? 3 hafta mı var buna? Evet. Ben artık şeyi şaşırdım yani. Bundan sonraki 3. pazar yani. Bu şeyin turnuvanın finali. Bayağı uzun bir süreç. Zaten mutlaka Türkiye'de maçlarını oynadıkça, şampiyonada ilginç sonuçlar geldikçe konuşacağız. Ama Türkiye'de de sanıyorum TRT iniyor maçlar. O yüzden erişimde kolay olacak. Hele maç saatleri de uygun. Böyle Asya'da ya da işte ABD'nin batısında oynanmadığı için abuk sabuk saatler de yok. Hani sabah karşı falan. İzlemesi de kolay olacak. Yüksek reytingler alacağını yine hele bazı maçların tahmin ediyorum. Yani ekran başında epey bir kişi olacaktır. Hollanda'da ne kadar Türk seyirci olacak kestiremiyorum. Önemli bir Türk nüfusunun olduğu yer, biletler falan bitmiş galiba. Oradaki maçlara. Bir de Hollanda herhalde böyle normal voleybol salonu değil de herhalde böyle fuar alanı gibi büyük salonları şey yapmış durumda. Bu şampiyon için hazırlamış durumda. Arnhem ve Rotterdam'da. Yani biri 21 bin öbürü 16 bin kişilik. İyi de bir atmosfer olabilir, öyle gözüküyor. Türkiye'nin maçlarının olduğu şey de öyle. Gdansk ve Lodz'da da öyle. Yani 11 bin 13 bin kişilik iki salonda oynanacak. İyi bir hava olacak, iyi bir atmosfer olacak gibi gözüküyor bu maçlarda. Evet, peki takip edeceğiz tabii Türkiye'de ön plana geçen hem voleybol hem de kadın voleybolu, özellikle en ön safta spor olayı olarak da takibe değer bir durumu var ve büyük de takip alıyor, senin de söylediğin gibi zaten. Evet, yani şöyle bir şey de var, dediğim gibi yani sadece milli takım değil, kulüp takımları başarılı. Onlar da başarılı. Yani milli takımı hani böyle bu seviyede, üst seviyeye çıkan bir takım sporu yok maalesef Türkiye'de. Yani evet. Zaman zaman onlar oldu ama hani yani 20 yıldır, hadi 15 yıl diyelim, 15 yıl Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, işte dünya ligi, olimpiyat, böyle oynayabilen bir spor dalı, takım sporu yok maalesef. O yüzden ön plana çıkıyorlar. Bir de işte oyuncular tabii şey, hepsi sempatik, medyatik, yani güler yüzlü. Futbolda pek rastlamadığımız bir şey. Hani basketbolu daha yürüyorum ama futbolda pek olan bir şey değil. Orada hep kavga dönüş buluşuluyor. İşte voleybolda kızlar hep söyle yani. Güzeller, sempatikler. Bunun yarattığı bir havada var açıkçası. Evet, oldu. Peki, voleybolu konuşacağız. Buradan son bir 5-6 dakikayı da birkaç şeye ayıralım. Sık sık konuştuğumuz bizim spordaki skandallar, rezaletler şeyine ayıralım. Birincisi Avrupa'dan bu yılki, hatta geçen yılki diyecektim. Geçen sezonki ama bu yılki Şampiyonlar Ligi finalinde Paris'te büyük bir organizasyon rezaleti olmuştu. Neredeyse yüzlerce, binlerce Liverpool taraftarı eziliyordu orada. Organizasyon yetersizliği yüzünden, oradaki eksiklikler sebebiyle ve hem Paris Emniyeti'nin hem de tabii bu organizasyonun sahibi UEFA'nın bir takım beceriksizlikleri olmuştu. Şimdi buna dair sözünü kestim. Hem de bunun sorumluluğunu, suçu da Liverpool taraftarlarına hem de yalan söyleyerek attıklarına dair de bazı haberler okudum Fransız yetkililerin. Tabii öyle oldu ama tabii orası Türkiye değil. Mesela Paris Emniyet Müdürü hem senatoya ifade verdi, sonra da istifa etti. Görevinden geri istifa etti, görevinden alındı. Mesela görev değişikliği oldu hemen yani. Üzerinden belki bir ay geçmeden ya da işte bir buçuk ay içinde emniyet müdürü açıkça söyledi, ben hata yaptım, bazı şeyleri öngörememişiz diye Fransız senatosunda verdiği ifadede duyduk bunları. Sonra da yerine başka birisi atandı açıkçası. İşte hem Fransa İçişleri Bakanı hem emniyet müdürü o maçın oynandığı akşam veya ertesi gün, sonra bir iki gün o yalanı sürdürmeye çalıştılar. Tabii hemen ortaya çıktı bunun bir palavradan ibaret olduğu, güya işte 40 bin sahte bilet varmış falan. Yalan tabii. Şimdi UEFA bir bağımsız denetim raporu güya yazdırıyor. Kasım ayında açıklanacak ama İngiliz gazetesi The Guardian olayın üzerine gitmeye devam ediyor. Onların en önemli araştırmacı muhabirlerinden David Cohn bir ekiple çalışıp böyle bir görsel içerikli haber yapmış. Dünkü Guardian'da vardı. Olayın işte nasıl gerçekleştiği, bu aksiliklerin nasıl olduğu anlatılıyor. Yani hem o günkü bu Banliyö hattındaki grev, Paris'teki stada yaklaşan yollardaki yanlış yönlendirmeler falan. Tabii bu karambolun neredeyse o ezilmeye varan skandalın oluşmasına sebep oluyor maalesef. Ama ona ek bir haber daha var. Yani Liverpool taraftarlarıyla konuşmuş. O gün maça giden bazı taraftarlarla. Üç taraftar var sanıyorum. Üçü de orta yaşlı erkekler ve ikisi 1989'daki meşhur Hillsborough faciasından kurtulmuş. Hala onun travmasını yaşayan kişiler. Şimdi yeniden travmatik bir durumları var bu adamların. Yani bunlar işte İngiltere'de çeşitli şirketlerde müdür olan kişiler. Çocuklara falan gitmişler. Yani o günkü olayı birinci ağızdan anlatıyorlar ve David Cohn herhalde Liverpool Belediye Başkanı'na falan konuşmuş. Yani o akşam UEFA Başkanı Şefer'in dahil tüm görevlilerin tavrı son derece küstah ve hiç yardımsever değil. UEFA'da bu habere biz işte bağımsız rapor hazırlatıyoruz diye hiç yanıt vermemeye ihtiyacı var. Vermemiş değil mi? Evet yani. Ha, vermemiş. Ha. Şu an için raporumuzu Kasım'da görürsünüz demiş. Bakalım evet. Göreceğiz. Bu UEFA'daki durum, 3 dakikada şeye ayıralım. ABD bir haftadır bir rezaleti konuşuyor. NBA geçen hafta, herhalde bir hafta oldu olmadı. Belki bizim yayınımızın olduğu gün, hatta cuma günü olmuş olabilir. Bir süredir devam eden bir soruşturma vardı. Phoenix Suns NBA takımının sahibi Robert Sarver'la ilgili. Sonunda rapor açıklandı. Zehir zemberek bir rapor ve kendisine bir yıl takımın sahibi olduğu halde tüm görevlerden uzaklaştırma, takımı temsil etmeme gibi bir ceza verildi. Bir de 10 milyon dolarlık para cezası var. Rapordan öğreniyoruz ki Robert Sarver belki yakın dönem hariç ama 2004'te takımı satın almasına itibaren uzun bir süre takımın birçok çalışanındaki işlerinde ABD'deki işte etnik azınlıklardan birçok çalışan var, kişi var ve kadınlara karşı işte mobbing, taciz, felaket, yani bir seri halde şey mobbing ve taciz olayı meydana gelmiş yıllar içinde. Ama bu dediğim gibi yani takımın sahibi sahip olunca da herhangi bir çalışan gibi herhalde bakılamıyor olaya. İşte çalışanın karşısına çıplak çıkma vesaire, dalga geçme, kadınların dış görünüşleriyle falan dalga geçme, artık hani aklınıza ne gelirse var bu serinin içinde. Tabii bu rapor açıklanınca büyük bir infial yarattı. Yani hatta NBA'in işte commissioner deniyor, başkanı diyebiliriz. Adam Silver'lik bir takım şeyler de oldu, eleştiriler oldu. Niye işte onu takım sahipliğini atmıyorsun falan, ama yani şöyle bir şey var. Bir yandan başka bir hukuk var. Adam takımın sahibi, herhangi bir çalışanı değil. Hani adamı kovun falan denemeyecek konumda birisi. Olabilecek aslında en yüksek cezayı vermişler ve bir yıllık da işte temsil etmeme cezası vardı. Sonra tabii Robert Sarver'ın bir de WNBA'de de kadın basketbol takımı da var. Şimdi NBA'de yeni sezon yaklaşıyor. Hani oyuncular ne diyecekler? Biliyorsunuz bu gibi konularda özellikle siyah oyuncular, Afro-Amerikalı oyuncular hiç sözlerini esirgemiyorlar. Gerekirse oynamıyorlar, oturuyorlar, protesto ediyorlar. Hani onların tepkisi de merak ediliyordu bu olay üzerine. İşte herhalde bir 4 gün falan geçti. Robert Sarver takımın bu arada bir küçük istirahatları da şey dedi, yani bu hani kabul edilebilecek bir şey değil. Bir önce satması lazım falan dedi ve Robert Sarver herhalde 2 gün önce bu açıklama yaptı. Takımı Phoenix Suns'ı satışa çıkardığını açıkladı. Yani bu artık bundan sonra satış sürecine giriyoruz. Herhalde NBA de burada aracı olacaktır. İşte 2 milyar dolarlık bir yaklaşık bedeli var bunun. Hani bayağı yüksek tabii. Ama bir takım adayların olduğunu duyuyoruz. Ama yani hem NBA yönetimi, diğer takım sahipleri, o ABD'deki spor ortamı falan adama takımı sattırıyorlar. Dediğim gibi zaten takımın sahibi olmayıp başka bir kişi olsaydı çoktan herhalde görevinden alınıp o spor dünyasına aforoz edilmişti bu mevzu bahis suçları işlediği için. Şimdi biraz daha uzun bir prosedür ama işte yani bir herhalde birkaç ay içinde sonuçlanır diye düşünüyorum. Adam takım sahipliğinden, işte takım sahipliği dondurulduğu gibi tamamen Phoenix Suns'ı da satmak zorunda kalacak. Bir şekilde bunu çözüyorlar orada yani o olayı. Çok ilginç, bir takip edeceğiz bunu da. Peki, bitiriyoruz burada da sporu o zaman. Alp, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Sporun ardından şimdi Bambi'ye geçiyoruz. Evet, Bambi'de, Bambi Tefrikası yayınlanışının 100. yıl dönümünde sona erdi bugünkü bölümüyle birlikte. Bambi, ormanda geçen bir hayat, Felix Zaltz'ın çok klasik romanı, biraz kısaltılmış, küçültülmüş bir bölümüyle yayınlandı Türkçe'de de. Onu da biz de size Eraslan Sağlam'ın sesinden tefrika ederek duyurmaya çalıştık. Dünyada hayvanların kahramanı olduğu ve birbirleriyle konuştukları ilk roman olarak da biliniyor. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemin Avusturya'da çok büyük bir edebiyat dalgalanmasına yol açtığı bir dönemde yer almış. Önemli bir klasik esere de bu şekilde yer vermiş olduk. Dünyada çevre konusunda da yakından insana karşı, insanın verdiği zararlara karşı da önemli görüşler içeren bir kitabın tefrikasını da yapmış olduk 100. yıl dönümünde. Evet, Açık Gazete'yi de bitirmek üzereyiz. Son birkaç haberimizi de verelim. Dünya referandum başlamış durumda. Guardian gazetesi bildiriyor. Yani Rusya'nın bütün dünyanın çeşitli yerlerinde önemli uzmanların da savaş suçu da teşkil edebileceği ve sahte olduğunu da söyledikleri, ama Rusya'nın da giriştiği Donetsk ya da Luhansk ve Kherson bölgelerinde başlamış referandum denen, tırnak içinde referandum denen şey başlamış. Bunu da takip edip bildireceğiz tabii sonuçlarını. Bir de bugün iklim grevleri var. Küresel Z kuşağının küresel iklim grevi için bütün dünyada milyonlarca insanın, gencin sokağa çıktığı haberi var. Biz de Türkiye'dekilere kısaca göz atarsak nerede ne oluyor? Saatleri ne bilebiliyor muyuz? Evet, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi birçok şehirde olacak. Açılış saatlerimizde de söylemiştik. İstanbul'daki iklim grevi Özgürlük Parkı'nda olacak bu yıl. Genelde Kadıköy, İskele'de oluyordu. Daha sonra bir başka yere doğru yürüyüş yapılıyordu. Bu sefer Özgürlük Parkı'nda olacak. Selami Çeşme Özgürlük Parkı Göztepe'deki. Saat 16'da başlayıcı yer almıştı. Yeşil Gazete'de iklim için sanat atölyesiyle başlayacak. Basın açıklaması 17'de. Sonra da konserler, konuşmalar şeklinde devam edecek bir program var İstanbul'da. Evet, ayrıca İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da da evet. Dünyanın dört bir tarafıyla birlikte yakından takip edip sizlere bildirmeye çalışacağız. Evet, bu şekilde de bugünkü programımızı bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.